Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 maja, jest 10. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o procesie w sprawie przekrętu przy budowie autostrady A4, pracach Komisji Europejskiej nad przepisami, które mają ochronić interesy unijnych firm w Iranie i o tym, jak Rosja zbroi Arktykę. Zaczynamy od Rzeszowa i procesu w sprawie ogromnego przekrętu przy budowie tarnowskiego łącznika z autostradą A4. Przez zmowę przetargową przedstawicieli firm Tarnów zapłacił za budowę niewielkiego odcinka drogi prawie 40 milionów złotych. Według fachowców powołanych przez prokuraturę powinien zapłacić niespełna 14 milionów. W tej sprawie przed 2 laty skazano już 14 osób, które przyznały się do winy i chciały dobrowolnie poddać się karze więzienia w zawieszeniu oraz wysokich grzywien. Teraz przyszedł czas na 9 ostatnich osób. Są wśród nich m.in. byli tarnowscy urzędnicy odpowiedzialni za drogi, ale też przedsiębiorcy, którzy brali udział w zmowie przetargowej. Niektóre z tych osób także chciały dobrowolnie poddać się karze, ale nie zgadza się na to tarnowski magistrat, który ma status pokrzywdzonego w tej sprawie. Tarnów co prawda na mocy sądowej ugody odzyskał już 32 miliony złotych od firm Strabag oraz Mota Engil, ale miasto uważa, że poniosło większą stratę na zmowie przetargowej, bo zwróciło także ponad 13 milionów złotych unijnej dotacji na budowę łącznika z autostradą. Jednak niektórzy z oskarżonych nie przyznają się do winy. I dlatego sąd musi zająć się sprawą, której, jak się wydaje, najważniejsze okoliczności są już dawno znane. Bartek Maziarz, Radio Kraków. 240 placówek weźmie udział w tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie. To już jutro. Mieszkańcy stolicy i goście będą mogli wejść za darmo do najbardziej popularnych muzeów, ale także do Ministerstwa Kultury czy MSWiA, Urzędu Patentowego lub Domu Arcybiskupów Warszawskich. Nie będą mogli natomiast wejść do Parlamentu. Centrum Informacji Sejmu tłumaczy to względami organizacyjnymi i kwestiami bezpieczeństwa. W budynku 31 dzień trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W stolicy też rozpoczęte wczoraj targi książki. 800 wystawców z ponad 30 krajów i około 1000 autorów z całego świata i szansa na zdobycie autografów wybitnych pisarzy. Przede wszystkim trzeba nastawić się na możliwość uzyskania autografu od Orhana Pamuka, laureata Nagrody Nobla sprzed kilku lat. Ja myślę, że duże zainteresowanie powinna wzbudzić Olga Tokarczuk, dlatego że warszawskie targi książki to będą dosłownie dni przed ogłoszeniem Nagrody Bookera, a więc nagrody, w której Olga Tokarczuk jest w finałowej szóstce. Mówi prezes spółki Targi Książki Rafał Skomski. Głównym tematem imprezy jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Komisja Europejska rozpoczyna pracę nad przepisami, które mają ochronić interesy unijnych firm w Iranie. To reakcja na decyzję Stanów Zjednoczonych, które wycofały się z porozumienia nuklearnego i grożą sankcjami przedsiębiorstwom, które nadal będą prowadzić działalność w tym kraju. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania europejskich przywódców w Sofii. Liderzy 28 krajów zapowiedzieli też, że są gotowi do rozmów o większej liberalizacji handlowej z USA, ale postawiły warunek. W kwestii irańskiej była jednomyślna decyzja unijnych przywódców, poinformował szef Rady Donald Tusk. Komisja dostała zielone światło, by mogła działać, jeśli tylko europejskie interesy będą zagrożone. Już dziś komisja ma rozpocząć pracę nad uaktualnieniem regulacji przyjętej w połowie lat 90. po nałożeniu przez USA sankcji na Kubę. Komisja otrzymała też poparcie do rozmów z USA w sprawie wyłączenia Europy na stałe z amerykańskich ceł na stal i aluminium. W zamian Unia jest gotowa rozmawiać o liberalizacji handlu. Z tych rozmów mają być wyłączone produkty rolne, na czym zależało Polsce, a włączony ma być szeroko rozumiany przemysł samochodowy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jest to szczególnie w interesie Polski. Wszystko, co poszerza pole ekspansji polskiego przemysłu motoryzacyjnego, jest dobre dla polskiej gospodarki. Unia zaoferowała też USA współpracę energetyczną, zwłaszcza jeśli chodzi o skroplony gaz ziemny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja wyśle na lotniska w Arktyce samoloty zdolne do przenoszenia rakiet. Według dowodzącego lotnictwem dalekiego zasięgu generała Siergieja Kobyłasza w rejony arktyczne zostaną wysłane bombowce Tu-160. Od kilku lat Rosja w Arktyce odbudowuje radzieckie bazy wojskowe i zakłada nowe. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że Arktyka jest dla Moskwy regionem o strategicznym znaczeniu. W wywiadzie dla gazety Czerwona Gwiazda generał Siergiej Kołbyszew zaznaczył, że rosyjska armia tworzy nowe bazy lotnicze w trudno dostępnych rejonach, aby zabezpieczyć północne granice. Ponaddźwiękowe bombowce strategiczne Tu-160, które Rosja chce wysłać do Arktyki, to najcięższe samoloty bojowe na świecie, nazywane popularnie białymi łabędziami. Mogą przenosić pociski manewrujące z głowicami jądrowymi. W tym roku Moskwa podjęła decyzję o produkcji

jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, ho! Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu produkty marki Grill & Fun taniej o wartość VAT. A karkówka wieprzowa w marynacie jeszcze taniej, czyli aż o 47%, 9,90 za kilogram. A ponadto polskie zielone szparagi 4,99 za 500 gramów i nektary solewita do 50% taniej. Listy produktów na www.lidl.pl. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do poniedziałku. Odbierz 100 zł w prezencie za każde wydane 1000 zł. Zyskaj nawet do 2000. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dziś, jak słyszeliśmy, pogoda radiowa. Wierzę, że wybiorą Państwo program trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dzień dobry, zapraszamy. LP Trójka. I jak zwykle w piątek przed południem będę Państwa udolnie zachęcał do wspólnej zabawy, czyli do głosowania na listę. Wieczorem kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego poprowadzi dzisiaj Marek Niedźwiecki. A w związku z tą krótką LP Trójką, bo tylko dwugodzinną, możemy sobie zacząć od archiwum. Czy Bruce Springsteen na początek może być? Błyskawiczna reakcja pana Pawła Zadomska na muzykę Bruce'a Springsteena i taki oto list. Boss jest zawsze mile widziany i słuchany. Znam na Myśliwieckiej 357 jednego z kolegów, przynajmniej jednego z kolegów, który absolutnie podpisałby się pod tym listem. No i też, panie Pawle, nie tylko panu, ale wszystkim mieszkańcom Radomska życzę bardzo przyjemnego i słonecznego weekendu. Teraz proszę błyskawicznie wysłać do radia SMS zawierający imię, nazwisko i adres korespondencyjny, dlatego że mamy dla państwa płyty tygodnia. 71335, a płytą tygodnia jest płyta zespołu Arctic Monkeys. Iconography, giving you the creep. Feel up and down, disco lizard, tongue along your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrown, and it's on its way back here to scoop you up. But not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, a strange society. Swamp monster with a heart on for connectivity, the ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony, quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages, the way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror, mirror. On the wall, in the pocket of my raincoat. So I tried to write a song to make you blush, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. Science fiction does. Arctic Monkeys, płyta tygodnia w programie trzecim. Dziś dla pana Stanisława ze Szczecina i dla pana Karola z Gdańska życzę dobrego, prywatnego odbioru. A my w LP Trójce jeszcze zatrzymujemy nasz motocykl w poczekalni listy, nie w poczekalni, tylko w archiwum listy przebojów programu trzeciego, a przy okazji motocykla przypomniało mi się, że chcę pozdrowić wszystkich kolegów, którzy przyjechali z całej Europy do Bydgoszczy, by spotkać się na zlocie harlejowców. Wszystkiego dobrego. Samych tylko szerokich dróg i wyrozumiałych kierowców. No i jesteśmy w tym archiwum. Piotrek dzisiaj rano w programie Zapraszamy do Trójki wspominał o piosenkach po renowacji. To nie będzie piosenka po renowacji, to będzie piosenka przypominająca. Piotr Bukartyk. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszy głową i startową, dobrze przyjmie się pozycję. To fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce.

to believe that you have your chance now. Inner threats remain unchanged. Maybe you have just gotten used to your constant waiting for another tidal wave. But your war is finally done and you have to deal with that. Lunatic Soul w zestawie do głosowania. Proszę bardzo. Przez chwilę Państwa prezenterem będzie teraz Zbyszek z Bielska-Białej, ponieważ napisał taki list. Zawsze jest dobry moment, by głosować na wszelkie projekty Mariusza Dudy. Zawsze. Dziękuję, a pani Natalia zgłosiła problem, że w tym tygodniu nie było łatwo, bo zabrakło jej co najmniej 10 głosów. Mam nadzieję, że nie zabrakło na Boba Dylana. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Turn and run, father, when the fast bullets fly. And I hope that you die. And your death will come soon. I'll follow your casket on a pale afternoon. Mam nadzieję, że nie zabrakło głosów. Bob Dylan, Masters of War w zestawie do głosowania. Słuchacze z pięknego miasta, jakim niewątpliwie jest Bielsko-Biała, a wiem co mówię, bo byłem tam nieraz, są niezwykle aktywnymi słuchaczami programu trzeciego, bo przed chwilą prezenterem Trójki był pan Zbyszek z Bielska-Białej, a jeszcze wcześniej napisał do radia pan Grzegorz, też z tego właśnie miasta, i wspominał o nowym utworze Johna Mayera. Bardzo przyjemnie, ale prawdę mówiąc, on przyzwyczaił nas do tego, że proponuje nam przyjemne piosenki. Ta zatytułowana New Light jest nowością w zestawie do głosowania. To był oczywiście John Mayer i proszę Państwa, by dobrze przejrzeć ten zestaw do głosowania i nie przegapić tego utworu, żeby nam nie uciekł. Teraz jeszcze zaproponuję Państwu koncert, który odbył się dla telewizji. To był koncert z cyklu Unplugged, tym razem Biffy Clyro. You say I love you, boy, but I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. 'Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale, so high. hard to hide. I still believe it's you and me till the end of time. When we collide, we come together. If we don't, we'll always be apart. I'll take a bruise, I know you're worth it. When you hit me hard. Czy akustycznie, czy z pełnym prądem, na moje ucho zawsze wszystko brzmi bardzo dobrze. To był zespół Biffy Clyro. A teraz będzie o filmie. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Dziś wieczorem poznamy laureatów tegorocznego festiwalu. Szansę na nagrody ma reprezentujący Polskę w konkursie głównym dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego, Książę i Dybuk. Film znalazł się właśnie w repertuarze kin. Z Piotrem Rosołowskim, współautorem filmu, rozmawiał Ryszard Jerwiński. Na razie projekcje festiwalowe, ale dzisiaj Książę i Dybuk wchodzi już do kin w całej Polsce. Tak, bardzo się cieszymy z tego powodu, że nasz film dotrze w końcu do polskich widzów. Jesteśmy bardzo ciekawi reakcji i przyjęcia. Waszyński z całym swoim dorobkiem wraca do Polski. Michał Waszyński, oczywiście reżyser przedwojennych polskich filmów, doskonale nam znanych. Później producent filmów hollywoodzkich, filmów europejskich z wielkimi gwiazdami. I właściwie postać w Polsce nieznana albo kompletnie zapomniana. Tak, tak się jakoś złożyło, że Waszyński gdzieś przepadł. Można spotkać jego filmy wszędzie, ale o nim samym wiemy bardzo niewiele. No i nasz film stara się go wydobyć z tego cienia, poskładać tą jego bardzo skomplikowaną i bawną biografię w jedną całość, te wszystkie jego wcielenia, bo miał w swoim życiu kilka wcieleń, od żydowskiego chłopca, aktora, polskiego reżysera, a na końcu polskiego księcia i hollywoodzkiego producenta. Co właśnie było najbardziej fascynujące dla twórców tej postaci, bo dokument opowiada o prawdziwym, realnym życiu. Tutaj trudno nawet określić, co było tym realnym życiem w wypadku tego bohatera. No chyba to właśnie było najbardziej fascynujące, że tak poczuliśmy trochę, że śledzimy bohatera, który sam pisał scenariusz swojego życia i niejako sam podsuwał nam pewne pomysły, jak patrzeć na niego, ale w trakcie pracy nad tym filmem było kilka różnych bardzo takich przełomowych momentów i ciekawych, ale chyba najbardziej przeżyliśmy to, że po tylu latach udało nam się dotrzeć do rodziny Waszyńskiego z Kowla, do jego żydowskiej rodziny, która mieszka dzisiaj w Tel Awiwie. No i też ważną rzeczą są materiały archiwalne, których pojawia się w filmie wiele. Skąd te materiały? Czy trudno je było zdobyć? To prawda, że materiały mieliśmy z bardzo wielu źródeł. Było chyba 27 czy 30 źródeł materiałów archiwalnych i udało nam się też dotrzeć do filmów, które właściwie uważane były za zaginione, jak ten film Nieznajomy z San Marino, który też jest autobiograficznym wątkiem w historii Waszyńskiego. Są też jego prywatne materiały. Właściwie każdy tydzień przynosił jakieś nowości i sami byliśmy na końcu zaskoczeni, jak bogatą filmografię miał w swoim dorobku. No i musimy zaznaczyć, że wprawdzie byłeś odpowiedzialny, jak to najczęściej bywa, za zdjęcia w filmie Książę i Dybuk, ale oczywiście jeśli chodzi o scenariusz i reżyserię, to już była wspólna praca w duecie. Tak, jak najbardziej. Zrobiliśmy ten film z Elwirą Niewierą, nasz kolejny film po efekcie Domina sprzed kilku lat. No i kolejne wyzwanie, bo to jest zupełnie inna forma narracji, zupełnie inny sposób poszukiwań, ale to, co jest najfajniejsze, to, że ta rzeczywistość nas zawsze zaskakuje, zawsze jest bardziej dziwna i szokująca, niż by nam się wydawało na początku. Czy teraz po realizacji filmu wiecie już, tak sami dla siebie na prywatny użytek, kim był Michał Waszyński? Czy to jest ciągle jakaś tajemnica? Wydaje mi się, że tak do końca chyba nikt nie wie, kim był Michał Waszyński, ale na pewno czuliśmy jego obecność w czasie realizacji tego filmu, czuliśmy, że gdzieś kilka razy nam pomagał i mamy takie wrażenie, że zbliżyliśmy do jego postaci, ale no ciągle zostaje on tak do końca postacią nieodkrytą i mamy nadzieję, że powstanie o nim jeszcze przynajmniej nie jeden film. Oczywiście wiele dowiemy się o nim z waszego filmu, ale to jest też dokument, który stawia pewne pytania i niekoniecznie daje na nie odpowiedzi. Tak, to prawda. W życiu Waszyńskiego wiele jest kwestii nie do końca wyjaśnionych, nie do końca odgadnionych. Raz, że on sam pisał tą swoją biografię i scenariusz swojego życia jakby wymyślał na nowo po swojemu, a dwa, on zmarł ponad 50 lat temu. Także wielu świadków, wiele tropów, wiele dokumentów już zniknęło. Zostały pewne strzępy, takie puzzle, które my w tym filmie staramy się połączyć i jakoś przeprowadzić widza przez ten taki dosyć zagadkowy labirynt jego życia, ale to, co było wspólnym mianownikiem jego przeróżnych życiowych przejść, to, że zawsze potrafił się w każdej sytuacji świetnie odnaleźć i zawsze potrafił być gdzieś na świeczniku. Bez względu na to, czy to była Polska, czy Włochy, czy nawet ZSRR, Waszyński zawsze potrafił przekonać do siebie wszystkich wokół i robić filmy. Właściwie teraz pomyślałem, że wciąż żyje Sofia Loren i Claudia Cardinali, one mogłyby też powspominać Michała Waszyńskiego. Tak, myśmy kontaktowali się i z Sofią Loren, i z Claudią Cardinale, i też z amerykańskim aktorem, który grał w jego hollywoodzkich filmach z Christopherem Plummerem. Niestety z gwiazdami nie udało nam się nawiązać dobrego kontaktu, albo nie potrafiliśmy się przebić przez agentów, albo dostawaliśmy odpowiedzi, że tak jak Claudia Cardinale napisała, że ona już tak było tak dawno, że już nie pamięta tak do końca nic na temat Michała Waszyńskiego. Ale oczywiście w archiwaliach również wspomniane gwiazdy w filmie się pojawią. Oczywiście, tak, tak. Waszyński, jak to widać w filmie, miał słabość do pięknych kobiet i zawsze lubił pojawiać się w ich towarzystwie i materiały z gwiazdami są w filmie i z nim i cała też ta otoczka tego Dolce Vita Włoch z lat 60. też się pojawia i była to naprawdę wielka przyjemność dla nas przejść przez te wszystkie różne etapy jego życia, od żydowskiego szczetla w Kowlu, po przedwojenną Warszawę, Dolce Vita we Włoszech i hollywoodzkie produkcje w Hiszpanii. Z Piotrem Rosołowskim, współautorem filmu Książę i Dybuk, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo, a teraz wracamy do muzyki i może Państwo zagłosują dziś na zespół Blackstone Cherry. She's worth it. Ever since she touched me, I ain't got it bad, bad, bad. Bad habit. Oh, come on. I'm coming, baby. Yeah, I'm coming, baby, like a freight train. Call me crazy. You know I can't help but wanna feel the pain. Got it bad, bad, bad, bad habit. Oh yeah. Got it bad, bad, bad, bad habit. Oh, yeah. Bad Habit to jest tytuł tej piosenki Blackstone Cherry i z tą formacją jest katastrofalnie dziwna sytuacja, bo kiedy prezentuję utwory tego zespołu, natychmiast płyną Państwa listy, że więcej, więcej, więcej, że świetne, a potem słucham wieczorem listy i utworu nie ma. Może dziś będzie inaczej. Przypominam, Blackstone Cherry, Bad Habit zestawię do głosowania na listę. Jeszcze chciałem przez chwilę opowiedzieć o Courtney Barnett i jej nowym singlu City Looks Pretty, ale teraz już nie ma czasu. Jeszcze jeden utwór w tej godzinie do głosowania i to jest Bon Jovi. We were young, unafraid. We were finding our own way. There's no wind, there's no rain. In the eye of a hurricane, every time you climb that mountain, there's another one left to climb. Don't go looking for tomorrow, leaving yesterday behind. Writing every page to you. Last forever. Diamonds in the rough. When we were us, burn the house and towards the skyline. There was more fire in our eyes. Love meant more than lust. When we were us, we were one, born and raised. More than blood runs through. Cuts can heal, scars will fade. What we had will never change. Seasons pass and time will move on. You don't ever have to let it go. You can only go so far now till you're on your way back home. Writing every page together. Those days when nights will last forever. We were us, burn the house and towards the skyline. There